په بیان د فضیلت د مصیبت کې اذا او حتو سبا کله چې صبر پیو کړی شی او طلب د ثواب وکړي. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ابي سنان قال فرمای ابي سنان دفنت ابني سنانا وای ما دفن کړه خپل بچی چې دا غنوم سنانو وا ابو طلحه الخولانی ابو طلحه خولانی رحم الله جالس الناس تو علی شفیر القبر فغارد قبر هاد قبر پیو طرف ناس تو غاڑا فلما ربت الخروج ارکل جمعی را دو کدراوتو د قبرنا اخذ بیدی نزما لاسیونیو قبر ریا کھت دی نجلاس چانیلی انی را خطر گرامشی فقال ما تیویلا ابشر کیا با سنانن آیا زیر ندر کم تا تیا باسنان قلت بلا ماوی ولنا قال حدثنی الزحاق بن عبد الرحمن بن عرزب عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا الله حبيب فرمایلی دی اذا مات ولد العبد کل چ وفات شي بچي دیو بندا قال الله لملائکته الله فرمای ملائک خپلتا قبضتم ولد عبدي تاسو قبض کو اغروه د بچي د بند زما فيقولون ملائك فرمائي نعم آو فيقول رب العالمين وارتوي قبضتم ثمرة فؤاده تاسو بريكا قبض مكمي ودزرداء داغد زراغمي وموشكولا فيقول نعم ملائک و یا والله فیقول رب کریم ورتوی سرد علمنا ماذا قال عبدی زما بند سوی فیقولون دیو ای حمد کاستا حمدیوی وسترجعا او انا لله و انا الیه راجعونیوی فیقول الله والله فرمائی ابنو لعبدی بیتن فی الجنتی جوڑ کئی زماد بندت یو کور پا جنت کی وسموه بیت الحمد ننور تکی دی کور د حمدنو نگر پدا سے مسائبو کی چی سوک صبرو کی او دخلی او د عامالو ند شریعت خلاف کار سرگن کی نلاو تدور دورا جون ورکی قال ابو عیسى رحمه الله هذا حدیث حسن غریب باب ما جا فی التکبیر علی الجنازہ باب دے پا بیان داغ کی چراغ دی پا بارد تکبیرون ویلو کی پا جنازہ چې په جنازې کې سورت تکبیر ندی دا غي ذکر د تکای شاه صاحب وای شان ورشای کشمیری رحمه الله وای درې تکبیر نم ثابت دي لکه تاسو به دی باب کې وګورئ په جنازې کې سرور دي تر نه پور راغلي اوس عام فقها عمل له فسلور جمهور وی سلور دی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام صلى على النجاشي مزد جنازه کړو په نجاشي باندې غیبانه ځکه په حبشه کې د الله حبيب مش په مدینه منوره کې پکړ دا غیبانه جنازه وا اوس د باز ائمه او فضیل رسو برا شیدل تا غیبانه جنازه درست حرمین وکم کی زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې غیبانه جنازه نشتا او دا چې شیوه دا د خصوصیتو موزی کڑو پنجاشی رضی اللہ عنہ بائی فکبرا اربعن نسلور تکبیر نیوینیو داد اکثر علماء و مذهب دے چی بس تکبیر نسلور دی د ډېر مدد او نصرت کړو د الله د حبيب او د مهاجرینو او په دې باب کې حديث دی د ابن عباس او د ابن ابي اوفا او د جابر او د انس او د يزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما دا سے وی اخیر آغا چی تکبیرو نویلیو نبی ری سلام پا جنائزو نسلورو عمر رضی اللہ عنہو پا ابو بکر رضی اللہ عنہو جنازہ چی کول نسلورو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہو پا عمر رضی اللہ عنہو سلور تکبیرو نویلیو حسن ابن علی پا علی رضی اللہ عنہما بانی سلور تکبیرو نویلیو دا حدیث کې سندن لږ ضعف مو امام زیلعی دا ټول روایتونه نقل کړی قال ابو سعید ابن ثابت و اخو زید ابن ثابت و هو اکبر منه اغلی و تدنا شهد بدرن اغا بدر تم حاضر شو یزید ابن ثابت یزید برد صحابو کنو منو کمرا غده و زید لم یشهد بدرن او زید رضی اللہ عنو بدر تنورا غلی قال ابو سعید امام ترمیزی رحم اللہ وی حدیث دا ابی هريره رضی اللہ عنہ هذا حدیث حسن صحیح او عمل پدیر پنیز دا اکثر اہل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیره مود نورنا یرونا یرونا تکبیر آدینی تکبیرنا پجنازی اربع تکبیرات صدور تکبیرنا او دا قول دا سفیانی سوری او دا مالک ابن آنس دا ابن المبارک او دا امام شافی او دا امام اسحاق او دا امام ابو حنیفا رحمهم اللہ دے او گرد سلف و اختلاف و پدی کے حافظ ابن حجر رحم اللہ و فتح الباری کیوئی لکر اسو دا حدیث ہم ذکر کی دا مسلم شریف ہم ذکر کرے لگر عام علماء سلور تکبیر نقائل لی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم رضي الله عنه زيد بن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنازنا چې تکبیرنا به وي زمو په جنازو اربع سلور وانه كبر على جنازه خمسا فَيَوْ جَنَازِي كِي پِنزُ تَكْبِرُ نَوِي فسالنا وان ذلك منت تفوس قد دي باركي شتاهنن في عزتك جرنوي فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها الله حبيب دغشان وي نو سلف اختلاف امام مسلم دا حدیث رحمه الله د زید ابن ارقم رضی الله عنه نقل کړي چې هغه په پنځه تکبیرونه وي او دا خبره ګوره د الله حبیب ته منسوب کړي دا ابن مسعود رضی الله عنه په یو شړی جنازه کوله د بنی اسد فکبر خمسن پنځه تکبیرونه وي علی رضی اللہ عنہ کان یکبر علی آل بدر ستن اے بدری صحابہ وانی بے شپگوی شپک تکبیرو نبی وعلی صحابہ تی خمسن او پا صحابی بے پینزوی او پا نور و خلق دا صحابہ نیلاو بے سلوروی دام راغلی دی پسند صحیح سرا جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مادری تکبیرو نبی نی و اکثر اهل علم تسلور دي امام بهقي پسند حسن سره نقل کړي و يو صحابه يكبر هو دي يكبرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا واربعا و تکبيرون به وشفق به وي پنز به وي سلور به وي نومر رضی اللہ عنہ خلق راج مکڑیو پسلور تکبیرنو قال ابو عیسیٰ حدیث زید ابن ارقما حدیث حسن صحیح چیک دی پنزو تکبیرنو ذکر لے وقد ذهب بعض اہل العلم الى هذا او تری دی بعض علماء دیتا دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا راو تکبیر آل الجنازہ تی خمسن دای وای تکبیرونا په جنازې و پینځوي وقال احمد و اسحاق امام احمد و امام اسحاق رحم الله علی اذا کبر الامام علی الجنازه کله چې تکبیرونا و امام په جنازې پینځو نو فإنه یتبع الامام دا مقتدی بم پدی پنزم تکبیر کې نه امام تا بداری کوي زموږ د مذهب احناف او ابو کتابونو دالی کوي اے چې پنزم تکبیر کې بتاویداری نه کوي په دې باندې انتظار کوي سلام بم د امام نن ګرځي و اذا کبر خمسن لا یکبر ما هو ولا یسلم الا ما الامام اے پینزم تکبیر چوئی دیری ور سرن وئی خو سلام بد امام سر گرزئی خوشا سیب وئی شان ورشای کشمیری رحم اللہ وئی با اجتحادی مسائلو کی با اتباع کید یو امام بد یو کئی بل بد بل کئی یقولو انن اتباع فی ما ہوا مجتحد فیه جائز دیکھ امام تابداری پا پینزم کے بم کے صحیح ما اذا کان خمس تکبیرات و ایکل چدا سیدی چی پنز تکبیرو نظمو پہ مامانو کنی ما ابو یوسف رحم اللہ نم من قول لی لکا مفسود دا سرخسی آغی کی دے ما ابو یوسف رحم اللہ قول نکل لے شاہ سے بوئی چی ما ابو یوسف رحم اللہ ہم دے پنزو تکبیرو نو قائلو ندا مسئلہ اجتہادی و جمہور علماء او اکثر قدیدی چی سلور دی او اس تمام بلاد المسلمین کی سلور تکبیرون ام دی حرمین و شریفین و کم دی او کچا پینزم کولو یا سوائے کولو نددی اصل و بنیادم پدین کشتا یوشے پدین کیوین و پاغی پردور جگڑ یا سوا خبزائے کولنی باب ما يقول في الصلاه على الميت باب ما يقول باب باب دې په بیان دا کې چې وای ب په مسکه پمړی باندې جنازه چې کې پمړی نو څو دعا ورته کې وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هقل بن زياد قال اخبرنا لوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو ابراهيم الاشعري عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازه مجب يقول في جنازه فصلورم تكبير كه بيدا دعاوي ايو ذل الله اكبر وي نو ثنا بو بیا الله اکبر وي درود بو وي نو پدریم ذل الله اکبر چوي نو دا دعا بو وي سلورم تکبیر چوي اوي نه پس سلام وګرځي اللهم اغفر لحينا اے الله بخنو کی زموږ ژوند دوتا و ميتنا زموږ دوتا وشاهدنا حاضر زمونتا وغائبنا وغائبين زمونتا وصغيرنا زمون وروتا وكبيرنا زمون لويتا معشون تم دم اخفرت دعا قولشي وذكرنا زمون نارنوتا وانسانا زمون زنانوتا قال يحيى وحدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن نبی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذالک ودا دفی پائے کدا الفاظ امزیہ کی اللہم من احیتہو اے اللہ رسول چتی جوندے کے زمونا فا احییہی عن الاسلام نجوندے کی پا اسلام بانی چتالتا بداروی او استاد اوامر پابندوی د نواحیو نه اجتناب کوونکې وي ومن توفیته منا هر اسو چوفات کې ته هغه زمونا فتا وفه علی الایمان نو وفات کی په ایمان چې دا په زړه کې ایمان تصدیق وي د الفاظ ګورا ابو داود شریف کې راغلي وي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده الا من تدد اجر نہ محروم کیما او دد نفس مونږ گمراه کیما دا یو جامی دعا دا او په دې باب کې حدیث دے دا عبد الرحمن ابن عوف دایشی بیوی راوی قطا دا او د جابر او د عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہمنا قال ابو عیسیٰ ما ابو عیسیٰ حدیث والد والد ابی ابراہیم حدیث حسن صحیح ورواہ شام الدستوائی والی ابن المبارک هذا الحدیث عن یحیٰ ابن کثیر نبی سلمہ ابن عبد الرحمن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن وروا اکرمة ابن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمان عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اکرمة ابن عمار غير محفوظ لا محفوظ منه واکرمة ربما يهم دتوهم را دي په حديث دي احيا کې ډېر کرتا ورويا يحيى بن ابي كثير عبد الله بن ابي قتاده نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى وسمعت محمد الماوردي دي امام بخاري رحمه الله نے يقول چه فرمایله اصح الروايات في هذا حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي ابراهيم الرشلي النبي قال وسال تو اسم ابي ابراهيم الرشلي فلم يعرفه اغيون في جندو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير النبيه عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم مزكولو ماوری دلی ورد یوری دو تا غبونی سی یعنی رستو پی مسالا بنا کئی اوری دلی مود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیوشنی علامی تین موزی کولو دا جنازی پی عمری ففہمتو من صلاتی ہی علی نما یاد کریو پر مسلم شریف کی دفہمتو من صلاتی پزیر آوری فحفظتو من دعائی ما یاد کړو د دعا دا غویناله په دې مړي الله مغفر له ورحمه واغسله بالبرد كما يغسل الثوب الله بخنو کې د تا رحم په او کې وی وینځ په غلې لکه څنګه چې وینځ د شي جاما دا حدیث امام مسلم اوږد ذکر کړی وې نبی دې سلام په جنازې مسکونو نماز غي دعا یاد کدا سي اللهم اغفر له وارحمه الله سدي مړي تبخنو کې او رحم جو کې وعافيه او تور تمافيو کې وعفو عنه او تر بزرو کې د دنا واکرم نزله تا قبر تراتل عزت من کې ووسه مدخله دا قبر ورت فراخ کی وغسله بالماء وینځ پاوبو وثر جی پا واورا والبرد او فغلی ونقيه من الخطايا الله پاک کړي د ګناہوں نا کما نقيت الثوب الابيض من الدنس لکه چې تاسو فين جامد خیرونه پاک کړي دا وابدلو دارن خیرن لنداري الله کور پرخونو بدل کی ورکی دل کور غرد کور ددنا واهلا خيرا من اهله او دت اهل ورکی غرد اهل ددنا وزوجا خيرا من زوجه او بیبی ول ورکی غرد بیبی ددنا وادخله الجنه او جنته وردن کی واعر من عذاب القبر بچو ساتي د عذاب د قبر نا او من عذاب النار او د عذاب د اور نا دا تمر دعا چې صحابي یاد کړې نیمام دو وی وی وېدا په جنازه کې جهر کولو دا یو مسله ده چې جهر په جنازه کې څنګه لري وګوره تعلیمن د الله د حبيب نراغله د صحابو نن جهر په جنازه کې راغلي اگر چې جمهور علما پدېږي چې جنازه به پټه کړي دا د جمهور قول له دو وجي جمهور وای په پټه بکای او دویم قول د بای صحابو د سلفو نه چن جهر وکای لپرستو تاسو ته د دې تفصیل را روان دی علامه شوقانی وای پنیر لوثار کی رحمه الله وَيُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْجَهْرَ وَالْإِسْرَارَ بِالدُّعَاءِ جَائِزًا ظاهر خبر دا چې جهر او پټواله په دعا کې دواړه جائز دي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال محمد بن اسماعيل امام بخاري ویسا حسين في هذا الباب الحديث اصح د هغه روایت نو په دې باب کې دا حدیث دی حدیث دعوف ابن مالک رضی الله عنه جامع دعا ده خل دعا دی عربو کې وګوره تاسو دا جنازه زکوي په زنانه او جنازه نشته او مسله دا سره وایي کوي کوله نو جایز ده نو بل دې کې صورت ني الله دې نن ټول حج او عمره لګوځنو انده زنانه سي ولاړي په مسجد نبوي کې وی او په مسجد حرام کې مينو جنازه کې بچول ورزینو جنازو کې او دا غزه امامان په سلورم تکبیر کې دا ټول دعاګانې کوي الله اغفر له حینا او میتنا او دا دعا هم کوي دا کوم چې مواوردا الله اغفر له ورحم او عافي واف عنه اقرب نزله چې شاله یا دي او پسې سي ولاړ باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب باب دے په بیان دا چې چراغلی دی پلوستو کې فجنازه سوره فاتحه په دی اول تدبیر کې سوره فاتحه لسته شي کنه شي لسته ندی کې د عین مو هغه اختلاف دا به درته ذکر کړي وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا زيد بن حباب قال اخبرنا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مزيد جنازه کړه وقرا على الجنازه بفاتحه الكتاب او لستی واپ جنازی کی پسد تکبیر رنبنین سور فاتحا سور فاتحے لستی واپ علماء لکلی پدا تی طریقہ دی کی مرفوع حدیث نه راغلی د فاتحه مبارکه دادی کی ګره یو راوی دی ابراهیم ابن عثمان حافظ ابن حجر وای متروک الحدیث دی دا حدیث سندن ثابت نه وفي الباب عن ام شريك دم شريك نا روایت ده هغه فرمای حکم کړو مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چودری روم په جنازه سوره فاتحه او سند د دې حدیثم ضعیف ده لکه حافظ په تلخیص کې فرمایلی دي دا صحابو نه داسې روایت راغلی دي دا ابی اسامه ابن سهل ابن حنیف رضی اللہ عنہ نے روایت ده دیوی سنت پا جناز پا مزد جنازی کی سری چه اللہ اکبر بووی بیا با ام القرآن سور فاتحه اولولی بیا با درود وی پا نبی علیہ السلام بیا با مڈی تا اخلاص سر دعاو کی ولا یقرو اللہ فی نولا او نبلولی خیرت مبگر پر امانی کی دا امام عبدالرزاق او امام نسائی دا سهل ابن حنیف ذکر کړی سننه اصحابی چې وایي سننه نو مراد دي د الله د حبیب سنت دی حافظ ابن حجر فتح الباری کې وایي اسناده صحیح قال ابو عیسی حدیث ابن عباس حدیث لیس اسناده بذاک القوی دا مضبوط نه دی ابراهیم ابن عثمان هو ابو شیبہ الواسطی منکر الحدیث دے منکر الحدیث دے والصحیح عن ابن عباس ان قوله سید ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا دائی قول لے چاوی من السنت القرات وللجنازت بفاتحة الكتاب وی سنت دے قرات پا جنازی کی دا سور فاتحی من السنتی وی دا سنت ندالی القرات وللجنازتی بفاتحة الكتاب سنت دے لستل د پجنازی فاتحة الكتاب داد ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے او صحابی چی ہوئی سنت صحابی چی کل سنت ہوئی نمرات تی سنت دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازه مزي کړو په جنازه فقرا بفاتحه الكتاب سوره فاتحه لسوا لستیو سور فاتحا فقلت له نما ورطوی فقال انه من السنة وداد سنة ندا ومن تمام السنة یاداد تمام و پرکی دود سنة ندی پروایت د نسائی شریف کې داسې راغلي وي سوره فاتحه ولستا او یو سورته مور سره ولستو فقرا بفاتحه الكتاب وسوره جهرا حتى اسمعنا نسائی شریف کې داسې سوره فاتحه ولستا ور سره یو سورته ولستو او جهر یو کو تر دی چې مونږ له واورول نو کله چې فارغ شو نو مالا غلا سنیو تپوس میتیو کو نایي فقال سنت و حق دارنګي دا حدیث امام حاکم ذکر کړي هغه کې مویفا جهارا بالحم جنازه کړو ابن عباس رضی الله عنهما نو جهري کړو پا سوره فاتحه ثم قال به ما جهر كل تعلم انها سنه چتا سو پوشي چدا سنت ده قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح عمل قدير پنيز د باغ اهل علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم د نورنا یختارون دی ورکی این یقرأ بفاتحة الكتاب چولولی سور فاتحة بعد تکبیرت الولا پس تکبیر رمبنینا ادا قول دی امام شافی دی امام احمد و دی امام اسحاق رحم اللہ لے وقال بعد اهل العلم او بعد علماء وی لا یقرأ فی الصلاة فی الجنازة قرأت بنلولی پمسک پجنازے کی دا قول امام ابو حنیفہ رحم اللہ دے او دا غوی دا شاگردانو دے انما هو الثناء علی اللہ دا ثناء دا پاللہ و ثناوے او اصل کی مسئلہ دا سگا شاہ صاحب رحمت اللہ لے وی شانور شاہ کشمیر رحم اللہ وی حافظ ابن تیمی رحمه اللہ وی چین سلخ کانا یقرو بها بعضهم لا بعضهم بعض سلخ بسور فاتح وی او بعض بنوی نو بعض امامان امام ابو حنیف رحمه اللہ دبار صحابو پسلان او کم علماء شوافع چی غید استحباب دسور فاتح قائل دی ناغیدی طرف تلار دی امام مالک امام ابو حنیف رحم اللہ وی سور فاتحہ پا جنازہ کی واجب اندا ولو قرآہا فلا بأسا چا سے بوئی امام مالک امام ابو حنیف رحم اللہ وی سور فاتحہ پا جنازہ کی ویل واجب ننی خوکویل استلن پا کس باک نشتا امام شافعی رحمہ اللہ وینا قرت سورہ فاتحہ دا فرض او واجب دے دا واجب نے دا مسئلہ دا سلف دا وقتو ندے کی اختلاف ہو دا مسله د جګړو نه د سلفو کې چالوستي او چالنلوستي بعض ائمه د بعض سلفو په سلاړ دي او بعض د بعض په سي وای امام ابو حنیفه رحم الله سو انما هو الثناء علی الله دا ثنا د الله دیو جن احناف دا بوئی وی کچا سور فاتحہ پنیت دی قیرت نبیل کی پنیت دی سنائی و لسن و درستر او درود دی پا نبی ری سلام و دعا دا مڈیلا و هو قول الثوری و غیره من اہل الکوفا دا سفیان سور رحم اللہ و دنور و اہل علم دی کوفی قول لے علامہ شوکانی پنیل الاوتار کی وی جمهور علماء وی چه جهر د قرت په مزد جنازه کې دا مستحب نی او د عبد الله بن عباس رضی الله عنه ویلو ما دې په اړه لسته چې پوه شي چې دا سنت دی جمهور پدی چې دا دې په پټونو نی بعد علماء الک عبد الله بن عباس رضی الله عنه اغای سوره فاتحه او سوره لسته او جهر کړي او دې نه پاره می جهر او پوچتا سول پتو لګي چې دا سنت دي بابن کیف الصلات علی المیت والشفاعت له باب دې په بیان د دې کې سرنګ به مزد جنازی په مړی او شفاعت د پاره وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير بن محمد بن اسحاق بن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليذني قال كان مالك بن حبيرا هو مالك بن حبيرا صحابي رضي الله تعالى عنه اذا صلى على جنازه کلچ بے مسکولو پیو جنازی فتقال لرناسا خلق بے لگولی دل چلک دی نجزاهم ثلاثت آجزائن دی بے دریسی کل لو دریس افونا بے کل لگو خلقو نبے دریس افونا جوڑکل وارو وارو او بے اگر فرمائل بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی من صلی علیہ ثلاثت صفوفن چا باندې چې موزو قدرت او صفونو او د دې ټولو نیت د اخلاص او د الله د رضا او فقد او جفا اے بس جنت د واجب شو یعنی واجب کو الله د جنت او مغفرت ورته واجب کو وفل باغ عائشه ام حبيبه او ابي هريره وميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قال ابو عيسى امام ترمذي وهي حديث مالك ابن حبيره حديث حسن هكذا رواه غير واحد من محمد بن اسحاق وروى ابراهيم بن سعد محمد بن اسحاق هذا الحديث وادخل بين مرثد ومالك ابن عبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا أغدير سهد زمن فنز وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وحدثنا وبه قال وحدثنا احمد بن مني وعلي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي قلابه عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشه عبد الله بن يزيد رضيع عائشه بيو عن عائشه ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تے چھ نبی علیہ السلام فرمائی قال لا یموت احد من المسلمین نوفات کی او تند مسلمانان نفیصلی علیہ مست جنازے کی پر امت نے وڈل مسلمانان یبلغو ان یکونو میتن رسیگی داچی دی بسل فیشفعو لہو او دد پار شفاعت کئی پدینیت راغنیوی چدر دعا و شفاعت گئی الا شفعو فیه مگر شفاعت بے قبل دیشی دد بارکی وقال علی فی حدیثی مئتن فما فوقها کسروی او کدسلو دا پاسوی کسروی او کدسلو دا پاسوی قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد اوقفه بعضهم بعض دا حدیث موقوفا ذکر کرے ولم يرفعه او مرفوع کړه نه باب ما جاءتی کراهیت الصلاۃ علی الجنازۃ عند طلوع الشمس وعند غروبها باب د په بیان دا کی چراغ دی مکروه د مز د جنازې باندې په وخت را خطو د نور کې او په وخت غرزی دوه ډوبې دوکې وفي قال حدثنا الناد قال أخبرنا وكيع عن موسى بن علي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات دروقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا منغب بن كولو انو صلی فیهن ناچی مگدی مزکو پدی کی او نقبر فیه موتانا اے مگدی پا قبر کی کیدو پدی کی مڈی ویدی را جنازہ مرادا او نقبر فیه موتانا یادی مزد جنازی کو پدی کی پمڑو خین تطلو شمس و بازعتن کله شرافی جنور راحت انکه حتا ترتفع اجرا پورت شیو مکروه وقت لارشی وحین یقوم قائم الرهیرا او کله چودریگی اغا ودریدن کے دغر میں بالکل سرد پاس شی ودریگی ودریدن کے دغر میں یعنی راغس سور مور پاتین شی نمشرق تا و نمغرب تا حتا تمیل تردی چنور لگمائل شی وحین تضویف للغروب او کلچ دانور مائل شی دوبی دوتا حتا تغربا ترسو چی دوب شوینی نو دا جنازی دا مزن مغمنی کلیو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح او عمل پدید پنید دا باب اہل علمو اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم د نورنا یکرهون الصلاۃ دای مکروه غنی جناز مزد جنازه په جنازه باندې پدی اوقات کې ایبر مبارک رحم الله او ایمان د حدیث سره وان نقب نقبر فیه الموتانا قبر یکبرو د باب د سورین سورون راضی یعنی الصلاۃ للجنازه دی مزد جنازه مراد ده وکره الصلاۃ عند طلوع الشمس او هغه مکروه غنلې دې موږ په درا حتو دنور کې ویند غرو به ها او د دې دو کې ویله تسخن نهار کله چې رز بالکل نیمه تورسي حتا تزور الشمس تر دې چنور زائل شي ادا خپل امام احمد او دیم امام اسحاق رحمه الله او د امام ابو حنیفه رحم الله قولنده وکاله شافعی امام شافعی رحم الله او لا با سبا کرشتای مسلی آلال جنازا چی مدو کی پجنازی فی ساعت اللتی فاوقاتو حاغا کی یکرہو فی ان السولات چپائی کی مزمک روحا دے داغت پا نسب دی اوقاتو کی مسکی دکر امام شاکیر رحمت اللہ لے داغی یو قولو چه اغا وی اغا نوافل چه زوات الاسباب وینو اغا جایز دی دل تمگور سبب موجود دی چه جنازه دا دا جنازه صلاة للجنازه من زوات الاسباب دی سبب موجود دی چه جنازه دا باب فی الصلاة علی الاطفال باب دے پا بیان دا مسکولو کی پا معشومانو وبهی قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت ازهر السمان قال اخبرنا اسماعیل بن سعید بن عبید اللہ قال اخبرنا ابی عن زیاد بن جبیر بن حیتا عن ابی المغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراکب خلف الجنازہ سور سڑے دی جنازی پسرانی والماشی ہے سو شامنہا او پی دردن کے کمزے کی چی خوخشید دینا مخی رستو خی طرف گز طرف لا نزدی نزدی دیوی چی دا مڑی دا اچتو لو آ ضرورت را دی چی بزے حاضری وطفلو یسواللہ علیہی او معشوم چه دین و پد باد جنازی مسکی دیشی دماشوم بارا کتاسو ده تفصیل تیرو دماشوم بارا کی درل تفصیل تیرو ده این ذکر کئی قال ابو ایتاہارا حدیثن حسن صحیحن وروا اسرائیل وغیر واحد من سید ابن عبید اللہ وعمل فدید پنید باغ اہلین ودا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنون قالو دیوی یسول علی الطفل معصوم بانی ممس کی دیشی و ان لم یستحل اگر کاغب پیدائش کی آواز را پور تکڑینی بعد ان یعلما پس د دین چې دا خبره معلومه کړي چې انه خلقا چې دې پیدا کړي چې یو دا قول د امام محمد او د امام اسحاق دی تاسو ته مسله د فقہی کتابونو کې تفصیلا تیرو اختلاف دی د علماو چې یو ټوکړه پیدا شي بیروها ابن عمر رضی الله عنه وایي مزب پکی دیشی اگر کد آواز نه دیکھڑے جوان دے نرے روڑے او ددد والدینو دا پارا دا مغفرت او دا رحمت دعا بکی دیشی سخت دا بچی توئی چی پورا لانی او ٹکڑا او دا قول دا محمد ابن سیرین او دا محرم دا سعید ابن المسیب امنے امام احمد ابن حنبل و امام اسحاق ابن راهوی وی کل ما نفخ فیه الروح هر آغا چی پایی که روح پکوالی شی او دا غسلون میاشی لسر دی برابر شی نموز با پکی دیشی امام اسحاق وی وی میراث کو بدی علو دی چی دد پیدایش کو وقت وادو کو جون نرانو اور چی موز دین داب پکی دیشی موز با پکی دیشی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نماوی چی کل ماشون پیداشو آوازیو کن میراث ممولیو پدب موز کی دیشی جابر رضی اللہ عنہ وی کما شوم آواز او کجوندے پیدا شو مړ شو نموز به پکې دیشي کاو کجوندے رانو نموز به پینشي کې او دا مذهب د احناف هم دی پوښي مسله با او دا قول د امام مالک او د امام اوزاعی او د امام شافعی رحم الله هم دی پدی ترتی د علماو په دې مسله کې سو اختلاف وو باب ما جا فی ترک الصلاۃ علی الطفل حتی یستحل اللہ باب دے پا بیان دا آغا کی چراغلی چی پری خودل دا مصف معشوم ترسو چی دا آواز نی کنے استحلال وی د ماشوم د پیدایش په وخت کې دی واسطه اباظ علماء لیکلي وي دینه مراد اغه علم د پجوندود نه د کچغه والا یا سای واغصاص حرکت او کو پرنجو کا دیوژن ابن حمام رحم الله او استهلال نه مراد سی حتا استهلال اے چې د ژوند پته ولګي څنګه حرکت یو اندام لور کو आवाज پورته کو ادیب نیو بر رضی اللہ عنہ نمرکو انراغلی سند دا حدیث ویف دے و استحلال دا سوبی دا آغو تاز دے پرد جگا و بینی قال حدثنا ابو عمار حسین بن حریس قال آمبرنا محمد بن یزید اسماعیل بن مسلم عن ابی زبیر جابر رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه وي ما شوم پد بمزن شکینه ولا يرسو او دیو میراث نوری حتا استهلا تردی چی دے آوازو کی دجوان سا سراتی اولی دیش امام ابو عیسیٰ ہر حدیث قد استرب الناس فی د خلق استراب کڑے پدی کی فرواه بعضهم عن ابي الزبير جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ورواه ابن سوار وغير واحد عن ابي الزبير جابر موقوفا وكان هذا صح من حديث المرفوع دا موقوف تبوي چې اصح ده مرفوعنا او تري بعض علم دي توقال لا يصلى على الطفل حتى يستهل ججنازي مزبن شکیره پماشهم تردی چه دیس آوازو کی او دا قول سوری او دی امام شافی رحمه اللہ نے او دا رحنا فکولم نے بعض علماء و غبخت لے ترجیح ورکڑے دی تیویل دیوی دی هر حدیث و حسن صحیح ندی کی دا مسئلہ در تذکر کئی امام صاحب وی وی کچر جون دی معلوم شو نو غسل بم ورکول شي کفن او مز بم بکی دیشی او کپتی دی جون دون لگی دا نو دی تسقتن وی نو غسل دی ورکی او دفن دی کی بلاد جنازینا بلاد جنازینا اگا مخی حدیث بارکی ویلیو هادا حدیث حسن صحیح نو بعض علماء آغی تے ترجیح ورکڑے وا علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ آغی تے ترجیح